حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى اخره عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رايت ربك؟ قال نور اني اراه. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ فرمایا وہ تو نور ہے، میں کہاں سے اسے دیکھتا؟ علامہ نووی شارح مسلم نے اس سے مراد یہ لی ہے کہ اس کی ذات کے لیے نور حجاب ہے، اس نور کی وجہ سے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جب آخرت میں پہنچیں گے اور جنت میں ان کو علائق سے پاک کر کے نورانی کر دی جائے گا، پھر وہ اللہ کے دیدار سے اہل ہو سکیں گے. جی، حدثنا محمد بن بشار الى آخره قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سألته. فقال عن أي شيء. حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو میں آپ سے ضرور پوچھتا. انہوں نے کہا کس چیز کے بارے میں پوچھتے؟ کہا کنت تسألو، کس چیز کے بارے میں آپ سوال؟ قال کنت اسألوہ، میں سوال کرتا هل رأيت ربك، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ قال ابو ذر، ابو ذر نے کہا قد سألت، تحقیق میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا. فقال رأیت نورا، آپ نے فرمایا میں نے نور کو دیکھا. جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبت الى آخره قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر پانچ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فقال، کہا ان اللہ لا ینام، اللہ تعالی سوتے نہیں ہیں، ولا ينبغي له ان ينام، اور نہ ہی سونا اس کی شان کے مناسب ہے. یخفض القسط ويرفعه، جھکاتا ہے ترازو کو اور اونچا کرتا ہے. یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے. اور آگے فرمایا وعمل النهار قبل عمل الليل، دن کے اعمال رات کے اعمال سے پہلے اس کی جانب اٹھائے جاتے ہیں. حجابه نور، اس کا حجاب نور ہے. وفی روایت ابی بکری النار لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه منتها الیه بصره من خلقه. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت میں یہ ہے کہ اس کا پردہ حجاب آگ ہے، اور اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے وجہ کریم، روئے کریم، چہرے کی شعاؤں کی حد نظر تک مخلوق کو جلا کر جسم کر دے. یہاں پر ایک بات سمجھنے کے قابل ہے، احادیث صحیحہ میں حق سبحانہ تقدس کے لیے مختلف اعضاء جوارے کا ذکر موجود ہے، مثلا ہاتھ، پنڈلی، انگلیاں، اسی طرح بعض احادیث میں عوارض کا بھی ذکر ہے، مثلا اللہ کی ہنسی وغیرہ کا ثبوت ہے. تو ان سے کیا مراد ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس بارے میں معتدل ہے. ان روایات کی بنا پر تو بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے لیکن انسان کے جیسا نہیں، بلکہ بہت بڑا جسم ہے. یہ لوگ مجسمہ کہلوانے گمراہ ہوئے. بعضوں نے کہا اللہ کا جسم نہیں بلکہ جسم کے مشابہ ہے، یہ مشبہ کہلائے. بعضوں نے کہا ان احادیث کے کوئی معنی نہیں، یہ معطلہ کہلائے. اور کوئی شک نہیں کہ یہ گمراہی ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ چیز متشابہات میں سے ہے، اور نصوص متشابہ کا حکم یہ ہے ان کے اوپر کامل یقین رکھا جائے کہ یہ حق ہیں، البتہ ان کی کیفیت کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. حق تعالی ہی صحیح جانتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے، اس کی تحقیق جستجو کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ انسان کے اعمال سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الرحمن علی العرش استوا کی تفسیر میں الاستواء معلوم وکیف مجہور والکیفیت مجہور، یعنی استواء یہ تو ثابت ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو چیزیں یا جو خصوصیات احادیث مبارکہ کے اندر بیان کی جائیں، ان کے اوپر ہمارا ایمان لانا لازم ہے۔ ہاں، ان کی کیفیات کیا ہیں، اس کی نوعیت کیا ہیں، یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں، ہم لوگوں کی اس کو تحقیق کرنا یہ ہمارے ذمے میں داخل نہیں ہے، اور خام خاص اس کی تحقیق میں پڑھنا صرف گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اللہ اس کی سمجھ عطا فرمائے ہم سب۔ جی، وفی روایت ابی بکر قال قام فینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات، چار کلمات تھے، پیچھے وہ تفصیل میں پانچ گزرے تھے اور اس کے اندر چار ہیں، ایک کا ذکر نہیں ہے۔ جی، اور اگلی حدیث بھی یہی ہے۔ جی، اثبات رؤیت المؤمنین فی الآخرۃ ربہم سبحانہ، آخرت میں اہل ایمان کو حق تعالی کے دیدار سے مشرف کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرا۔ حدثنا نصر بن علی الى آخره عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما۔ عبداللہ بن قیس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جنتانی دو جنتیں ایسی ہوں گی کہ آنیتہما وما فیہا، ان کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے، من فضۃن وہ سب چاندی کا ہوگا، وجنتانی اور دو جنتیں ایسی ہوں گی، آنیتہما وما فیہا ان کے برتن اور جو کچھ اس میں ہوگا، من ذہبین وہ سب سونے کا ہوگا، وما بین القوم وبین ان ینظروا الی ربہم، اور اہل جنت اور حق تعالی کے درمیان جنت عدن میں سوائے الا رضاء الکبریاء علی وجہی فی جنت عدن، جنت عدن میں سوائے ایک عصمت بزرگی کی چادر کے کچھ حائل نہ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالی اس حائل کو بھی ہٹا دیں گے، اور اہل جنت دیدار حق سے اپنے آپ کو خوش کریں گے۔ یہ دیدار باری تعالی اہل جنت کی سب سے عظیم، سب سے اعلی اور سب سے آخری نعمت ہوگی۔ جی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے پروردگار کو ایسے ہی بغیر کسی حجاب کے دیکھو گے جیسا کہ تم اس چاند کو دیکھتے ہو، اور اس چاند کے دیکھنے میں تمہیں ذرا بھی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی، نہیں کوئی مشقت۔ اسی طرح حق تعالی کے دیدار میں بھی تمہیں کوئی زحمت نہ ہوگی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جی، حدثنا عبید اللہ بن میسرا الى آخره، قال اذا دخل احد الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، کیا تم کو کچھ اور مزید چاہیے، یعنی نعمتیں وغیرہ تمہیں میں کہیں دوں؟ جی، فیقولونا وہ کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو سفید روشن نہیں کر دیا، الم تدخلنا الجنہ، کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، وتنجینا من النار، جہنم سے نجات نہیں دی، اور یکشف الحجاب، فرمایا کہ پھر اللہ تعالی حجاب کو کھول دیں گے، یعنی دیدار ہوگا حق تعالی کا، فما اعطوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز وجل، پس انہیں رب العالمین کے دیدار اور اسے دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوگی جو انہیں عطا کی گئی، یعنی جنت کی تمام نعمتیں اور جو کچھ جنت میں ہے انہیں ہیچ نظر آئے گا، اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں محسوس نہ ہوگی، جو سب سے بڑی ہوگی. جی حدثني زهير بن حرب الى اخره ان ابا هريره اخبر ان ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، کیا ہم روزے قیامت اپنے پروردگار کو دیکھ سکیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، هل تزارون في رؤيه القمر لیلۃ البدر، کیا تمہیں کوئی زحمت اٹھانی پڑتی ہے چودھری کے چاند دیکھنے میں؟ یعنی دنیا میں کسی ایک چیز یا فرد کو ہزاروں لاکھوں انسان اگر ایک وقت میں دیکھنے کی کوشش کریں تو ہر ایک کو زحمت اتحام کی بنا پر بغیر کسی تکلیف کے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، چاند کا دیدار کر سکتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کے چودویں کے راہ میں تو کوئی مشقت نہیں ہوتی. پھر فرمایا، هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، کیا تمہیں مطلع صاف ہونے کی صورت میں سورج دیکھنے میں زحمت ہوتی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں. قال فانکم ترونه کذلک یجمع اللہ الناس یوم القیامہ. انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، تم سب حق تعالیٰ کو اکٹھے دیکھو گے. جی حق تعالیٰ قیامت کے روز تمام لوگوں کو جمع فرمائیں گے. جی اور شفا یقول، من کان یعبد شیئا فلیتبعہ، جو جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے جائے. جی فیتبع من کان یعبد الشمس الشمس، تو سورج کا پجاری سورج کے. جی ویتبع من کان یعبد القمر القمر، چاند کا پجاری چاند کے پیچھے. جی ویتبع من کان یعبد الطواغیت الطواغیت، اور شیاطین طاغوت کا پجاری ان طواغیت کے پیچھے چل پڑے گا. جی و تبقى هذه الامه فيها منافقوها، یہ امت محمدیہ مع منافقین کے باقی رہ جائے گی. فیاتیہم اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ غیر سورته التي يعرفون، پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری صورت میں ان کے پاس آئیں گے اس صورت کے علاوہ جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. جی فیقول، اللہ تبارک تعالیٰ کہیں گے، انا ربکم، فیقولون نعوذ باللہ منکا ھذا مکاننا. جی اور کہیں گے، میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے نعوذ باللہ من، جب تک ہمارا رب آئے ہم یہیں بیٹھے ہیں. جی اور پھر وہ کہیں گے، فاذا جاء ربنا، جب ہمارا رب آ جائے، عرفنا، ہم اسے پہچان لیں گے. فیأتیہم اللہ تعالی فی سورۃ الذی یعرفونہ، تو آئیں گے اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ میں جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. فیقول انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. فیقولون، وہ کہیں گے، انت ربنا فیتبعونہ ویضرب الصراط بین ظہری جہنم. جی اور فرمائیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ کہیں گے ہاں آپ ہمارے رب ہیں. پھر وہ اس کے ساتھ جائیں گے، پھر پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا. وَيُزْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمْ، پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي، میں اور میری امت، اَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، جی سب سے پہلے اسے عبور کریں گے. ولا يتكلم يومئذ الا الرسل ودعوى الرسل يومئذ، اس روز کسی کو گفتگو کی اجازت نہ ہوگی سوائے انبیاء کے، اور انبیاء کا وَدَعْوَ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اس دن انبیاء کی پکار کیا ہوگی؟ اللہم سلم اللہم سلم وفی جہنم کلالیب مثل شوق السعدان. جی اللہم سلم، اے اللہ بچائیے بچائیے، اور جہنم میں آکڑے ہیں سعدان کے کاٹوں کی طرح. جی اور پھر فرمایا هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله، کیا تم نے سعدان دیکھے ہیں؟ یعنی سعدان کے کاٹوں کی طرح، سعدان ایک جھاڑی ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ قالوا نعم، انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنها مثل شوق السعدان غیر انه لا يعلم ما قدر اذمها الا الله تخطف الناس باعمالهم. پھر فرمایا وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہے اس کی بناوٹ، مگر اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، اور لوگوں کو ان کے اعمال بد کی وجہ سے جہنم میں اچک لیں گے، یعنی وہ جہنم میں گر پڑیں گے. جی فَمِنْهُمُ الْمُوبِقُ يَعْنِي بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمُ الْمَجَازِ حَتَّى يُنَجِّي إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ. جی اور لوگوں کو پھر تو بعد ان میں سے ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال صالح کے سبب بچ جائیں گے، اور بعد ان میں سے وہ ہوں گے جنہیں ان کے اعمال بد کا بدلہ دیا جائے گا یہاں تک کہ نجات مل جائے گی. پھر جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلوں سے فارغ ہو جائیں گے. جی اور کیا فرمایا آگے؟ وَأَرَادَ أَن يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور اپنی رحمت سے جسے چاہیں گے جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائیں گے. جی امر الملائکہ ان یخرجوا من النار من کان لا یشرک باللہ شیئا. جی اور تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم دیں گے کہ جہنم سے ان لوگوں کو نکال دیں جنہوں نے اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو. جی اور پھر فرمایا ممن اراد اللہ تعالی ان یرحمہ ممن یقول لا الہ الا اللہ فیعرفونہم فی النار یعرفونہم بأثر السجود تأکل النار من ابنی آدم الا اثر السجود حرم الله على النار ان تاكل اثر السجود. جی ان لوگوں میں سے جن پر اللہ رحمت کرنا چاہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، کیونکہ پیشانی پر سجدے کے نشان ہوں گے، آگ انسان کا پورا جسم کھا جائے گی سوائے سجدے کے مقام کے، کہ اللہ تعالی نے آگ پر حرام کر دیا سجدے کے نشان والے مقام کو کھانے سے اور جلانے سے، چنانچہ وہ لوگ جہنم سے نکالے جائیں گے تو جل کر بھسم ہو جائیں گے، پھر ان پر آب حیات بہایا جائے گا. جی اس کے نتیجے میں ان کے جسم پر کھال بال وغیرہ ایسے اگائیں گے جیسے دانا گھاس وغیرہ سیلاب کے کیچڑ میں اگ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فیقول اے رب صرف وجهی عن النار فانه ریح احرقنی ذکا فیدع اللہ ما شاء ان یدعوه ثم یقول اللہ تبارک هلع سیدا ان فعلت ذلک بکا ان تسأل غیره فیقول لا اسألک غیره ویعطی ربه عز وجل من عهود و مواثق ما فینصرف اللہ وجهه عن النار. جی اس کے بعد اللہ تعالی بندوں کے درمیان فیصلوں سے فارغ ہو جائیں گے. ایک شخص جس کا جہنم کی طرف منہ ہوگا وہ اہل فإذا اقبل علی الجنة ورآها سکت ما شاء اللہ ان یسکت جی ایک شخص جس کا جہنم کی طرف منہ ہوگا وہ اہل جنت میں سے سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، کہے گا اے میرے رب میرا چہرہ آگ سے پھیر دیجئے، اے میرا رب میرا چہرہ آگ سے پھیر دیجئے، جی کیونکہ آگ کی لپٹوں نے مجھے شدید اذیت جی اور ہلاکت کے اندر مبتلا ڈال دیا ہے، اور اس کی گرمی اور شعلوں نے مجھے جسلا دیا ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مشیت کے مطابق دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. جی فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَلَّا تُسْأَلَ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَم. جی اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ عز و جل سے بڑے بڑے عہد معاہدے کرے گا جب تک اللہ چاہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیں گے. جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اسے دیکھے گا خاموش رہ جائے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا. پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ تو نے بڑے اور معاہدے نہیں کیے تھے مجھے دے چکا، اور اس کے علاوہ کچھ نہ مانگ، برا ہو تیرا ابن آدم تو کتنا دگا باد ہے. وہ کہے گا اے میرے رب، اور دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں تجھے یہ بھی دے دوں تو اور تو سوال نہیں کرے گا. وہ کہے گا آپ کی عزت کی قسم نہیں کروں گا. پھر اللہ کی مشیت کے مطابق عہد معاہدہ کرے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے جنت کے دروازے تک لے جائیں گے. جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا تو ساری بہشت اس کے سامنے آ جائے گی. وہ اس کی کشادگی کو دیکھے گا، اس کی نعمتوں کو دیکھے گا، پھر کہے گا میرا مجھے جنت میں داخل فرما. اللہ تبارک و تعالی اس سے رحم فرمائیں گے، اس سے فرمائیں گے تو نے تو مجھے بڑے عہد معاہدے نہیں دیے تھے کہ میں تجھے جو عطا کر چکا اس کے علاوہ سوال نہ کروں گا، تیری بربادی ہو ابن آدم تو کتنا دھوکے باز ہے. وہ کہے گا میرے رب میں آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہیں ہونا چاہتا. مسلسل اللہ سے دعا کرے گا. فَإِذَا ضَحِكَ اللَّهُ مِنْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ ہنسی آئے گی. جی یہ حتی اللہ اکبر. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آئے گی تو فرمائیں گے اچھا جا، ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جا. فَإِذَا دَخَلَهَا، جب وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، جی قال اللہ له تمنا فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكر من كذا كذا. جی جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے اب تمنائیں کر، جو چاہتا ہے مانگ، وہ اللہ رب العالمین سے مانگے گا اور تمنائیں کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمنائیں آرزو ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے کہ فلاں فلاں چیز مانگ. پھر جب اس کی تمام تمنائیں آرزو پوری اور ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ ذالک لک ومثلہ معہ، یہ سب تیرے لیے ہے اور اس کی مثل اور بھی اس کے ساتھ، یعنی تجھے اب دگنی نعمتیں میں عطا فرماؤں گا. بہرحال یہ بڑی ایک لمبی حدیث تھی، اس میں انسان کو اس کے اعمال کے اعتبار سے جنت کے اندر دخول کا معاملہ تھا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم سے اتنے کمزور ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ جو جہنم کی عذاب اور تکالیف ہیں اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت کے اندر جگہ عطا فرمائے. جی دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں.